delikatniejszą warstwę muzyczną. Tak samo w piosence Ice, mimo że nie jest ona może jakaś super ekstra dynamiczna, nie jest tak samo dynamiczna jak Up to You, czy Fuck It, czy Fucking Difficult, to jednak jest dosyć, jak ja to mówię, gruba, czyli tam dużo, dużo jest grubo, instrumenty sobie grają, ale udaje mi się przebić, czyli tam też sobie śpiewam łagodne refreny, takie bardziej idące w dream pop. Więc tutaj z kolei ja czasem mam ochotę na dream pop, a czasem mam ochotę się powydzierać. No dobra, przejdźmy do tekstów. Tam na płycie jest zarówno dużo takich tekstów o miłości, relacjach i też, tak jak wspominasz w innych wywiadach, sporo ironii przy tym, którą lubisz, ale też takie teksty nawiązujące do, może nie polityki, ale do jakichś takich statementów dotyczących kondycji świata. To jest taki główny teren, wokół którego poruszałaś się przy tej płycie? Nie powiedziałabym, że to jest główny teren, jakaś tam sprzeciw systemowi, chociaż być może ma to związek z jakimś takim poczuciem, nie wiem, zniewolenia jednostki, jakiejś takiej walki z systemem, niezgody, nonkonformizmu na to wszystko, co się dzieje, czyli na to, co musimy robić w życiu, żeby w ogóle egzystować jakoś. Czyli to jest pewnie efekt czegoś takiego, trochę takiego zgorzknienia, które gdzieś tam jest taka strona ciemna serca, którą tutaj wydobywam na wierzch. I na pewno jest to piosenka Up to You. Wydaje mi się, że ona jest najbardziej bogata w takie przesłania antysystemowe i jest w niej dużo niezgody na to wszystko, co się dzieje wokół nas i takiego kwestionowania, po co to wszystko jest. Ale to też ta piosenka jest takim przebudzeniem osoby, która już wchodzi w dorosłość i zaczyna sobie zdawać sprawę, że okej, tak działa świat, tak to jest i jest niefajnie, ale trzeba jakoś żyć dalej. Więc to jest taka piosenka wejścia w dorosłość. Tak bym to ujęła. Ale jeżeli koniecznie, wydaje mi się, że to się opiera o politykę, aczkolwiek mam piosenkę na przykład Stalemate, która, tak jak już wspomniałaś, jak kilka innych piosenek, dotyczy relacji damsko-męskich, ale to jest piosenka dwuwarstwowa, czyli te relacje damsko-męskie to jest taka warstwa wierzchnia, natomiast pod spodem jest to, ta piosenka jest takim zwrotem, takim lamentem skierowanym do ojczyzny, która uciemięża kobiety. Czyli po prostu w tej piosence śpiewam o relacji z ojczyzną, o relacji kobiety żyjącej w Polsce, która jest, nie ma tej wolności, ale jest za słaba, żeby cokolwiek z tym zrobić. Czyli na przykład ja też zaliczam się do takich kobiet, które starają się być silne, ale są jednak zbyt słabe, żeby sobie poradzić same z tym wszystkim. I'm with you and I will stay for long. Czyli jestem tutaj, zostanę na długo, bo jestem małą dziewczynką i nie wiem, co innego mogę poradzić. Hands beside the world. Na antenie Trójki grupa Snakes, Snakes, Snakes i tym razem zaczepimy się wątku polskiego. Czy te węże też są trochę biblijnym nawiązaniem do Ewy, która zbiera sobie zakazany owoc? Tak, tak, poniekąd tak, tak. Także tu mamy dużo nawiązań z wężami, z uroborosem, czyli ze zjadaniem własnego ogona, z powtarzaniem się cykli. Także ta tematyka też się przewija w tekstach, które są zbudowane w ten sposób, że na przykład przez całą piosenkę masz kilka wersów, które się w kółko powtarzają. Intro i outro otwierają i zamykają cały album w taki sposób, żeby można go było słuchać w kółko i mieć wrażenie, że to się wszystko zapętla. No i też nazwa Snake, Snake, Snakes. No i okładka stworzona dla nas przez Zbioka, przez Sławka Czajkowskiego, też podejmuje się tych motywów biblijnych, więc tutaj nam się udało to wszystko tak fajnie do kupy poskładać. Macie też dwa utwory po polsku. I to jest oczywiście pytanie, które będzie się pojawiać w kontekście waszej twórczości. Czy to jest początek jakiejś takiej drogi ku tym polskim utworom, czy lubicie romansować i z angielskim, i z polskim? Czego można oczekiwać po was w tym kontekście? No, moim zdaniem bardzo tak. Jest to droga w stronę języka polskiego. Szczególnie to jest fajne, kiedy na koncertach wykonujemy te piosenki polskie i widzimy, że ludzie mogą je śpiewać razem z nami. I to jest wspaniałe. No i jeszcze jak te wersety się powtarzają, to łatwo to zapamiętać, więc jest to jakiś taki przepis na takie wspólne wajbienie z publiką. Na początku też pewnie to jest zmora większości zespołów, które jak zaczynają tworzyć, to no nie chcę tutaj generalizować, ale wydaje mi się, wierzę w to, że większość wpada na pomysł, okej, spróbujmy najpierw po angielsku. Bo po polsku jest trudno. Bo po polsku łatwiej zrobić coś kiczowatego, coś, co nie do końca brzmi. A angielski jest prosty, melodyjny, jest na pewno łatwiej. No ale jak już nagraliśmy te piosenki po angielsku, stwierdziłam, że jednak chciałabym się zmierzyć z tym polskim i robić tego więcej. Udało się zrobić dwie piosenki. Zarejestrowaliśmy dwie, ale mamy właściwie cztery polskie. Z czego jedna jest bardzo, z ogromną balladą, jest tam bardzo dużo tekstu. Ma w ogóle tytuł Smutno mi Boże. Ta piosenka ma już chyba 3 lata. Graliśmy ją na paru koncertach, ale nie została z jakichś tam powodów zarejestrowana. Ale mamy jeszcze jedną piosenkę, taki utwór, który roboczo posiada tytuł 4 razy. Gramy go na koncertach od chyba też już 2 lat albo 1,5 roku, więc ja będę robić więcej na pewno tego polskiego. Także nie obrażam się na język polski absolutnie. Musimy dodać, że jakby Żaneta przygotowywała dwa warianty tekstu na samym początku, po polsku i po angielsku. I trochę wybieraliśmy, który będzie lepiej brzmiał. Nie chodziło o treść, chodziło tylko o formę. Były piosenki, które miały tekst polski, one chyba są na płycie też, albo na tym naszym live sesji. No właśnie, które, chyba na live, tak jednak. Które zostały wybrane jednak, tak, że zostaną zaśpiewane w języku angielskim. Po prostu, że lepiej nam to brzmiało. Jak rozwijaliście wszystkie swoje utwory ostatnio w Undertone, to czytałam dużo o inspiracjach z zagranicznymi grupami, ale ciekawa jestem też, czy macie jakieś polskie inspiracje, szczególnie, że jesteśmy w polskim radiu. Ja mam w polskich bardzo dużo inspiracji. Ja mam, to jest nasza wieczna, może nie, to jest nasz wiecznie powracający żart, że ja wszystko, co gdzieś gramy, już na przykład usłyszałem coś podobnego u Kazika w jakiejś jego twórczości. Czy to był Kenżet, czy to był Kult, czy to było solowe. I to jest cała jego twórczość od samego początku w ogóle mojego życia mi towarzyszy i na pewno się wzoruje na tym. Jeżeli gramy kawałek ostrzejszy, to chciałbym pewnie, żeby może gdzieś w Kenżecie to usłyszałem. Jeżeli jest to bardziej rapowe, co jest ciekawe, bo on się wzorował na Beastie Boysach, których jakby później poznałem i też ich kocham, że jakby też się wzorowałem na tym rapie od niego. Więc te mamy takie motywy przecież i rapowe, i bardziej rockowe, także mówię o takim może protoplaście mojej inspiracji w polskiej muzyce. To super moc Bartka faktycznie, że czego się nie zagra, to wszystko da się przyrównać do Kazika zawsze. No właśnie, ja też się zastanawiam, bo ja trochę nie przepadam za polską muzyką po 90 roku. No, a powiesz mi dlaczego? Dlaczego? No właśnie dlaczego. Wydaje mi się, że ma to związek po prostu ze stylem, jaki spłynął do Polski. Gdzieś tam te inspiracje grunge'em z zachodu. Nie wiem, jakoś totalnie do mnie ta muzyka nie trafia. To jest taka właśnie rockowa, polska muzyka, trochę romantyczna. Jakoś tego totalnie mi to zawsze miałam depresję. Jak wracałam po szkole i w radiu leciało coś, już nie będę może rzucać nazwiskami, bo to są bardzo zdolne kobiety, które to śpiewały. nie wiem, no, rzucę. Stankiewicz, Kowalska. No, nie kupuję tego totalnie. Chociaż szanuję bardzo twórczość. Trochę miałam tam romans z Natalią Kukulską, bo mi się podobał jej wokal, ale to też nie do końca jest muzyka, której słuchałam i śpiewałam, bo mi się to po prostu nie podobało. Także jakby się cofnąć trochę do tyłu, no to już bardziej Cora Manam, ale to też nie są osoby, na których się wzoruję, czy staram się wzorować, tylko bardziej są to dla mnie po prostu interesujące postaci. No co, może jeszcze Breakout? Jesteście w takim punkcie w muzyce popularnej, że właśnie ten rock, te brzmienia, eksperymenty przesterowe wam trochę pomogą w karierze. Wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym ta muzyka się rozwija i jest coraz częściej słuchana. Też mi się tak wydaje. Tak, ufam, że tak. Ja na przykład nie widzę w polskiej muzyce alternatywnej, która jest tworzona obecnie, wielu takich zabiegów, gdzie na wokalu, szczególnie damskim, jest echo. Czy jakieś pogłosy. Może są jakieś tam drobne, takie jakieś, właśnie taki tak zwany mokry wokal, czyli jest trochę takiego ciągnącego się, ten wokal się po prostu ciągnie, jest bardziej taki rozlazły i to jest bardzo cool, to może takie zabiegi, z takimi się spotykam, ale żeby było takie echo, takie chamskie, jak w niektórych naszych piosenkach, no to nie do końca. I mi się wydaje, że tutaj wjedziemy jakiś tam prym. Ale to nie jest tak, że to jest jakiś nasz przepis na to, żeby się wyróżnić, po prostu jakby to nas inspiruje. Dla nas bardziej takie chyba odkrywanie faktycznie jakichś nowych gruntów. Nie patrzymy na boki chyba, aczkolwiek ja na przykład jako wokalistka trochę martwię się, żeby też śpiewając głównie po polsku, śpiewając delikatnym głosem, trochę nie utonąć w tym jeziorze już dostępnych tego typu utworów muzycznych, bo jest sporo wykonawczyń, które pięknie śpiewają, ale jest jakby według mnie ich przybywa i ja nie chciałabym być kolejną, która gdzieś sprawi, że zginiemy, utoniemy po prostu i nie wypłyniemy na powierzchnię z tą naszą twórczością. Może też dlatego też śpiewam po angielsku, żeby trochę od tego uciec, tak trochę wokół lasu, czyli trochę nie tą stroną, którą powinnam, ale no zobaczymy, jak nas to poniesie. Osoby słuchające takiej totalnie popowej muzyki, czy powiedzmy normalnego rocka w cudzysłowie, oni też przychodzą na nasze koncerty albo słuchają naszej muzyki i dostaję tutaj wiadomości, że to jest dobre i że oni się nie zniechęcają, więc to nie jest tak, że my się zamykamy na kogoś. Bardzo się cieszę, że ludzie są coraz bardziej otwarci. Gdzie was można w najbliższym czasie usłyszeć? 26 lipca Wysoka Strzyżowska, festiwal Róbmy Swoje i tam gramy. A następny we wrześniu 18 z New Candies gramy w Chmurach. Także nasze Chmury też już któryś raz i tam wracamy bardzo chętnie. Lubimy tam grać. Jeżeli ktoś usłyszy was po raz pierwszy, to jakbyście go zachęcili do sprawdzenia Snakes, Snakes, Snakes. No cóż, fuz, echo i syk. I ironia, i psychodela. No, dzięki bardzo w studiu, w audycji Bażancie Serce. Byli ze mną Snakes, Snakes, Snakes. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Na zakończenie tego snake'owego wątku utwór grupy Rzeka. Wyjścia z sytuacji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skoro była Kora i wątki polskie w rozmowie ze Snake'ami, to musiała pojawić się również Mira Kubasińska. Oczywiście związana z Breakout'em, tutaj w utworze 1000 razy kocham. I 1000 razy chyba jeszcze posłucham tego utworu, a dalej będę znajdowała tam rzeczy, w których mogę zakochać się ponownie. Ale powracając do współczesności, teraz już solowy pierwszy singiel Klejnoty, czyli taka melancholijna odpowiedź na świat, który jest w totalnym pędzie dla motyli, czyli połączenie alternatywy, emocji i delikatności, a premiera miała miejsce 20 czerwca. Tak łatwo jest zamykać się, gdy cały świat na rzęsach stoi obok mnie. wstanę już. Pozbieram się i otrę kurz spod powiek, bo za długo śpię. Dużo nie jest, dużo śnieg. Mam w głowie i nie mogę wybrać, co chcę jeść. Muszę uważać, muszę się spieszyć, się zastanawiać, czy nikogo tym nie peszę. Gdy spotka w nas mów śnie i w nim zatopimy się. Ja wiem, ty wiesz, będziemy tęsknić za tym, co tu jest. Ja też nie umiem przerwać chwili od motyli. Uczmy się od mam, od drzew, od barw, od hel. Dotykamy, gdy chwilę potem znowu liczyć każdy tak. Lubię pałętać się, najlepiej woli chwil i znaleźć ławkę, z której nikt nie widzi mnie. Liście wracają na drzewa, przecież wszystko jak trzeba jest. Boję się, że w słońcu gasną ściany ciasne i nic nie władzę. Jest chyba rok, gdy spotka w nas mów śnieg i w nim zatopimy się. Ja wiem, ty wiesz, będziemy tęsknić za tym, co tu jest. Ja też nie umiem przerwać chwili od motyli. Uczmy się od mam, od drzew, od barw, od hel. Niech nas tam choć raz zgaszą się. Singiel Dla motyli zapowiada debiutancką epkę Klejnot, która ukaże się jesienią nakładem wytwórni Tematy. Label znany jest z promowania alternatywnych brzmień i ostatnio między innymi zespół Kwiaty wydał tam swoją debiutancką płytę, więc ja na Klejnot jak najbardziej czekam. Nie jest to pierwszy utwór Klejnot, który słyszałam. Miałam wrażenie, że już gdzieś ten wokal obił mi się o uszy i nie dość, że ma singiel z Powabami, polską grupą, która też niejednokrotnie była już na antenie Trójki, to też na płycie Brudnopis od Bazgrołków, która była też jakiś czas temu naszą płytą tygodnia. Ten utwór to Gonię cień. Gonię cię, bo chcę gonić

pojawił się dzisiaj w audycji wątek polskich grup nagrywających po angielsku i tego, że czasami nagrywanie po angielsku wynika z jakiegoś braku pomysłu, braku odnalezienia się w tekstach polskich, które trudniej się tworzy. To twierdziła wokalistka grupy Snakes, Snakes, Snakes. Ale nie zawsze tak jest. Oczywiście czasem jest to po prostu celowe. Czasem udaje się polskim grupom tworzącym po angielsku znaleźć zainteresowanie międzynarodowe. I tak jest w przypadku jednej z moich ulubionych polskich grup tworzących po angielsku, Trupa Trupa. Oni wydali epkę Mourners w tym roku. Kolejne świetne wydanie. Postanowiłam do niego wrócić też przy okazji tych mini-albumów granych w dzisiejszej audycji. Grzegorz Kwiatkowski na wokalu i gitarzysta grupy, który zawsze daje takiej naprawdę autentycznej, młodzieńczej charyzmy temu zespołowi. Utwór Mourners z epki Mourners. dni od zespołu The Ferrules. Zespół z Trójmiasta, pięcioosobowy, który konsekwentnie kontynuuje swoją ścieżkę na pograniczu dream popu, indie rocka i shoegaze'u. To był nowy utwór, który zapowiada nadchodzący materiał tego zespołu. A ja, myśląc o shoegaze, od razu pomyślałam też o zespole Shoegazer, który powrócił z nowym singlem. Od zespołu o iście punkowej nazwie, czyli Shoegazer. Oni oczywiście mieszają shoegaze i różne alternatywne gatunki. Polecam zarówno nowy singiel, ale też ostatni album z zeszłego roku, Domki z Azbestu. Za chwilę posłuchamy utworu Post właśnie z tej płyty, a ja na dzisiaj się żegnam. Bardzo dziękuję za te ostatnie 2 godziny. Nazywam się Ania Lalka i prowadzę audycję Bażancie Serce, którą miałam przyjemność również dzisiaj poprowadzić.